adus. Marie și ea îndată a crescut cuvântul preasfânt. Și s-a bucurat și s-a închinat, căci lor le-a fost dat un dar nesperat, cum Iosif a și visat, un copil minunat. La drum a pornit spre Betleem. Târziu au sosit, dar nu s-a găsit un loc pentru ei la han. Dar Domnul le-a dat un loc plin de pace, în brațul său cald, ascunși într-o iesle, cu drag i-au așteptat. Prin vânt și prin munți, cu îngerii plâns la drum.